Păcală în satul lui. Poveste de Ion Slavici. Citește Ștefan Ciubotărașu, artist emerit. I se urâse și lui Păcală să tot umble răzleț prin lume, așa, fără de nicio treabă, numai ca să încurce treburile altora și să râză de prostia oamenilor. Se hotărâ dar a se face și el om așezat ca toți oamenii de treabă. Și fiindcă românul zice că nu e nicăieri mai bine ca în satul lui, Păcal se întoarse și el în satul lui, făcu ce făcu de-și agonisi o vițelușă și o trimise la pășune în izlazul satului. Măi, ziceau vecinii lui Păcală, ce lucru să mai fie și ăsta? Vițelușa asta le întrece pe toate. Ce-i va fi dându-oare să mănânce? Ce soi o fi de crește așa de frumos? Nu era nici soiul vreunui soi deosebit, nici hrana mai de-acătarea. Vițeaua era însă vițeaua lui Păcală, iar Păcală își căuta de treabă. N-avea vreme să o mai păzească, să nu rupă câteodată și din holdele oamenilor. Ajungând juninca, vițeaua lui Păcală se făcu stăpână pe întregul hotar. Umbla și ea, cum umblase și stăpânsul ei mai înainte de a se fi astâmpărat, și unde l-o căutai, acolo dădeai de ea. Când văzură dar că juninca lui Păcală în curând are să fie vacă, oamenii se puseră pe gânduri. Se sfătuiră, dar între dânsii și iar se sfătuiră, se tot sfătuiră, până ce n-ajunsera să dumirică toată carnea pe care a pus-o vițelușa, ca să se facă vițea și din vițea junincă, e carne adunată din nutreciul de pe hotarul lor. Adică, după toată dreptatea, carne din carnea care ar fi fost să fie a lor și numai pielea ea lui Păcală, fiindcă pielea avusese junincă și când venise ca vițelușe în sat. Dumiriți odată astfel, tăiară juninca, îi luară carnea și o mâncară, iar pielea o aruncară peste gardă în curtea lui Păcală. Nu-i vorbă, a fost cam scurtă socoteala aceasta, dar în satul lui Păcală multe se întâmplă. Păcală, de, ce să facă? Dacă ar fi voit, ar fi găsit elac pentru cojocul sătenilor. El însă nu voia. Avea tragere de inimă pentru oamenii din satul lui. Nu, pe oamenii din satul lui nu putea el să-i încurce, cum ar fi încurcat abunăoară pe oamenii din satul lui Tândală. Întinse dar pielea să se usuce, iar după ce se usca, o luă în vârf de băț și plecă cu ea la târg ca să o vânză. Așa ajunse Păcală iar pe drumuri. Se duse și tot se duse, se duse mereu de dimineață până la prânz și de la prânz până seara. Când era pe înserate, el se opri într-un sat de la marginea drumului și se uită împrejurul său ca să-și găsească vreo casă. Și găsi Păcală chiar mai la marginea satului o femeie, al căreia bărbat se dusese la pădure să aducă un car de lemne. El știa că femeile sunt și vorbărețe și doritoare de a le ști pe toate câte sunt în cer și pe pământ. Iar femeia asta nici nu-i povestea nimic, nici nu-l întreba de unde vine, cum a umblat, ce a mai făcut, ce mai știe. Aici trebuia dar să fie ceva la mijloc și Păcală, în loc de a dormi, trăgea când cu ochiul drept, când cu cel stâng, ca să vază cel și se petrecă în casă și împrejurul casei. Nici nu se înseră bine. Și femeia a început să fiarbă, să frigă, să coacă, să gătească fel de fel de mâncări și plăcinte, și un purcel fript, și o coastă opărită cu varză călită, și apoi rachiul și apoi vinuri, uspăs, nu alta. N-ar fi fost Păcală o împățit dacă n-ar fi știut că toate acestea nu pentru bărbatul ei le făcea femeia cea harnică, fiindcă mai era și ea gătită ca de nuntă. Femeia bună și credincioasă își cunoaște bărbatul după mers, din tușite și strănuturi, ba chiar și din pocnetele biciului, iar nevasta la care își luase Păcală găzduire era și ea femeie bună și credincioasă. Ea își cunoscu bărbatul din scârțâitul roatelor de la car. Iar scârțâitul roatelor se auzea de departe, destul de departe, pentru ca o muiere harnică precum era dânsa să-și rânduiască treburile. Ea luă purcelul cel frumos și rumen și l-ascunse iute-iute după cuptor. Luă plăcinta și o puse iute-iute pe cuptor, luă costițele cu varză și le vărâ în cuptor. Mai vărâ tot iute-iute și rachiul sub perna de la căpătâiul patului, iar vinul sub pat. Și pe când carul cu boii intră în curte, toate erau în cea mai bună rânduială. Văzându-se acasă, bărbatul, ca tot omul păgubaș, început să se plângă. Nevasta, ca toată muierea bună și credincioasă, îl mângâia cu vorbe bune, iar Păcală, ca tot omul cum se cade, ieși și el din ungherul lui ca să-i spună stăpânului de casă că e și el aici, să-i ceară iertare că a îndrăznit și să-l mai roage și pe el de găzduire. Măi, femeie, grăi bărbatul după ce se mai încălzi în cuibul lui, mie mi-e foame, n-ai tu ceva de mâncare. De ce să-i faci? Omul flămânzește la drum. Nu-i vorba, mai era în traistă merindea pe care o luase la drum, dar acasă la el omul nu mănâncă bucuros merindea cu care se întoarce din drum. Ei, săraca de mine, răspunse nevasta, dă de un să am. Eram să te aștept pe mâine. O să-ți fac în sumă măliguță bună, ca să o mănânci cu zămuță de usturoi. Mămăliguță să fie, grei bărbatul. Când e flămând, omul se bucură și de mămăligă. Omul umblat prin lume, Păcală știa că o să-l poftească și pe el la cină, ca să mai stea de vorbă și nici că-i părea rău lui Păcală, fiindcă tot drumeț era și el, tot flămând, ca orice om sosit din drum. Și cum stăteau de vorbă în vreme ce nevasta gătea mămăliguța, Păcală, care nu era capsec, se gândea mereu cum să facă el ca să nu mănânce mămăligă, ci purcierul cel fript, frumos și lumăn, despocnește șoricul în dinți, costițe cu varză călită și plăcinte de cele mai bune. Cum ar face ca să bea o gură de raichiu și să guste măcar o dată din vinul cel vechi? Și las pe Păcală, că nu e nici el de ieri de altăieri. Simțis odată mirosul și grija lui mai departe. Ca om drumeț își ținea bățul la îndemână, iar pielea cea de junică, marfa lui, toată averea lui, îi era la picioare. El se încruntă odată și trase așa cam pe furiș cu bățul în piele. Bărbatul se cam mira, că ce va fi având cu pielea, dar nu zise nimic. Al lui era bățul, al lui era pielea. Treaba lui era ce făcea cu ele. Preste câtva timp, Păcală iar trase una cu bățul. Ba mai se răsti la piele. Ține-ți gura, slut-o. Bărbatul iar tăcu. Păcală de te-a treia oară și acum se răsti și mai rău. Ce ai cu pielea aceea? Întrebă omul nostru. Păcală mai dete din număr, mai se codi, mai se rugă de iertare, că nu poate să spună. Apoi, grăi el cam cu anevoie în cele din urmă. Piele ar fi piele, dar așa cum o vezi, nu-i piele, ci proroc care știe toate cele neștiute și vrea mereu să spună lucruri de nespus. Și ce vrea să spună? Întrebă mirat bărbatul. Uite, grăi Păcală și puse urechea la piele. Pii, mare minune! Zice să cauți la căpătâiul patului, că o să găsești rachiu. Bărbatul căută și găsi. Mare minune! Cine l-o fi pus oare? E taină, răspunse Păcală. Asta nu se poate ști. Și ce mai zice prorocul? Să cauți după cuptor, că vei găsi un purcel fript, zice Păcală, după ce puse iar urechea la piele. Auzi, dumneata, lucru ciudat. Ce mai zice prorocul? Caută sub pat că găsești vin. Astfel înainte, până ce nu ieșire la iveală costițele și plăcintele, încât numai de un drag să te uiți la masa încărcată și să te așezi la ea. Se mira bărbatul, se mira mai vârtos nevasta, s-ar fi mirat satul întreg dacă ar fi fost de față. Numai Păcală nu se mira, fiindcă el își cunoștea marfa și știa de ce e bună. Apoi de zicea el mereu, ăsta-i proroc, nu fleac, și-ți scoate și cârtița din fundul pământului. Va fi fost ori nu așa, destul că Păcală s-a săturat, de-abia-l mai țineau cu relele. Bună treabă, prorocul ăsta, grăi bărbatul de veste după ce se sătură și el. Nu cumva ți-e de vânzare? Doamne ferește, răspunse Păcală, cum aș putea eu să vânz un lucru ca acesta, se poate? Dar dacă ți-aș da un preț bun? N-auzi vorbă, preț bun. Un proroc, că ăsta e lucru neprețuit. Doritor cum era de a se hrăni bine și de a ști totdeauna cele ce se petrec în casa lui, omul nostru l-apucă pe Păcală la târg. Îi dete la început o pungă de galben, apoi două, apoi trei. Și așa mere înainte până la 7 pungi, bani frumoși chiar și pentru un om mai bogat ca Păcală. E, fiindcă văd și văd că ții cu orice preț să cumperi prorocul, grăii Păcală buiat, hai, o să-ți fac după dorință, dar nu pentru bani, ci fiindcă m-ai primit la casă, m-ai poftit la masă și mi-ai zis o vorbă bună. Noroc să ai de ea. Așa grăi Păcală și-i dete pielea cea de juninică pentru ca să iei cele 7 pungi de galben Mulți bani chiar și pentru un om mai bogat ca Păcală. Ziua următoare își luă Păcală rămas bun și plecă iar acasă. Numai dacă n-ar fi fost la mijloc femeia cea harnică. Ea, sărmana, nu mai avea stâmpă și parcă îi se răsturna casa în cap când se gândea că prorocul a rămas în paza ei. Ea a făcut dar ce făcu și-și trimise bărbatul iar la pădure. Apoi, după ce rămase ea singură, puse ca femeie harnică ce era furca în brâu și porni în urma lui Păcală și grăbi și alergă ca să-l ajungă și să-l întrebe ce are să facă și cum să dreagă ca să facă din piele, piele ca toate piele și să-i piară darul prorociei. Păcală, de ce să facă și el? De pagubă se ferește omul, dar de câștig niciodată. Mai luă și de la femeie 7 pungi, îi spuse că n-are decât să opărească pielea cu apă de izvor, strecurată printr-o sită deasă, și-și urmă calea ca și când nimic nu i s-ar fi întâmplat. Acu zău că mă fac om așezat, grăie el după ce sosea acasă. Și nu era în sat om mai așezat decât Păcală. Numai dacă oamenii din satul lui n-ar fi fost tocmai așa de proști cum erau. Văzând cum zidește Păcală, cum cumpără, iar cumpără și tot cumpără, cum dă mereu fără ca să iei, vecinile începură să șoptească între dânsele și sătenii deteră cu socoteală că va fi având mulți bani. Și că banii aceștia va fi găsit undeva, îi va fi căpătatul, îi va fi luat de la cineva. Destul că voiau să știe de unde are Păcală banii. Băi, Păcală, îl întrebă dar unul dintre oameni, dar tu de unde ai atâta spurcăciune de bani? De tot dai, tot dai și nu mai sfârșești. Păcală ședea în cerdacul casei cu pipa în gură și privea la carul cu 4 boi care intra în curtea cea largă și plină. De unde am atâta bani? Răspunse el. De unde păcatele mele aș putea să am, dacă nu din prețul moșiei pe care am vândut-o? Ce moșie, băi, Păcală, că tu n-ai avut moșie. A, pui vorbă, dar pielea juninței a cui a fost, bă? N-a fost a mea? Asta mi-a fost toată averea. Am vândut-o și am luat bani ca să-mi fac altă avere în locul ei. Atâția bani pentru o piele de junincă? Bă, dar greu mai ești de cap, grăia cu Păcală care ținea să nu mai umbli cu minciuna. Nu înțelegi tu că juninca aceea era junincă de prăsilă? Dacă o mai țineam, făta și vițelul, creștea și el, se făcea vacă și aveam 2 vaci. Și 2 vaci fătau 2 viței și se făceau 4 vaci, iar din 4 vaci se făceau 8, din 8, 16 și cu timp o întreagă cireadă de vite. Așa se face socoteala când mergi la târg și știi cum să-ți vinzi marfa. O avere întreagă, nu se vinde numai ea ca așa. Omul dete din cap și detele din cap și se puseră pe gânduri toți oamenii din satul lui Păcală. Aveau și ei vițele de prăsiră. De ce adică numai Păcală să-și vândă pielea cu preț? De ce să fie ei mai proști ca dânsul? De ce să dea ei o avere întreagă pentru un preț de nimic? Se puseră dar de grab, își tăiară cu toții junincile de prăsiră, mâncară cât putură din carnea lor, iar pieile le duseră la târg să le vânze și ei, cum au vândut Păcală pe-a lui. Numai că nu se nimerește totdeauna și nu știu toți oamenii să-și vândă marfa ca Păcală. Degeaba spuneau ei că pielea e piele de junincă de prăsiră, că nimeni nu voia să le dea ei prețul la care râvneau și s-au întors ca vai de ei acasă. Vai de ei, dar vai și de Păcală. Când se văzură și cu paguba și cu batjocura, oamenii se adunară iarăși, se sfătuire și toți se sfătuire între dânsii, că ce să facă și ce să dreagă ca să scape de Păcală, fiindcă nu mai rămânea nicio îndoială că îi va prăpăti pe toți dacă va mai rămâne cu zile. O să-și deie foc la casă ca să ne dăm și noi la ale noastre, grăi unul dintre cei mai prevăzători. O să-și frângă vreun picior ca să ne frângem și noi pe ale noastre, grăi altul. O să sară în fântână ca să sărim cu toții, după el strigară cu toții. Nu mai rămânea nicio îndoială că trebuiau să scape de el, dacă nu voiau să piară cu toții, ca vai de ei. Dar cum să scape? Asta era vorba. Să-i taie boii și vaca și oile și calul de călărit, să-i deie foc la casă și să-l gonească din sat, asta s-ar fi putut. Dar cine putea să știe dacă nu se va mai întoarce? Trebuiau să-i stingă lumina vieții. Numai așa erau scăpați, cu adevărat scăpați de el. Luară dar hotărârea să-l omoare pe Păcală. Fiind încă că nu voiau să facă nici vărsare de sânge, nici moarte de om chiar cu mâna lor, se sfătuiră din nou între dânsii și după mult sfat, chipzuiră să-l arunce în Dunăre, unde va fi apa mai adâncă, pentru ca nici neam din neamul lui să nu mai poată ieși la lumina zilei. Și dacă tot ar scăpa pe cală chiar și din fundul Dunării? A? Asta era. Și dacă tot ar scăpa, ce era atunci? Nu mai rămânea nicio îndoială că trebuia să facă ce vor face ca pe cală să nu poată scăpa, dar deloc să nu poată scăpa. Se puseră dar de nou și se sfătuiră. Și după multă sfătuire, mai chibzuiră să-l bage pe păcală într-un sac, să strângă bine gura sacului și să lege sacul cu păcalul cu tot de o piatră de moară, pentru ca piatra de moară rotundă cum este să meargă de-a dura până în fundul Dunării și să ducă sacul cu păcală. Înțelegându-se astfel ei, toți oamenii din satul lui Păcală, cu mic cu mare, asupra casei lui Păcală, ca să-l ieie, să-l ridice, să-l ducă și să nu se oprească cu el decât în fundul Dunării. Păcală ședea cu pipa în gură în cearda cu casă și se uita la carul cu boi care intra în curtea lui, cea largă și plină. Ședea Păcală cu pipa în gură și se uita. Când se pomeni cu satul întreg, mic și mare, de nu-i mai încăpea curtea cea largă lui. Ce să facă sărmanul de el, ce să facă? Se lăsa dar Păcală, se lăsa, fiindcă n-avea încotro, să-l vâri ca pe un motan în sac, să-l iei pe sus și să-l ducă la pierzare. El în frunte, piatra de moară după el, fruntea satului în urmă și satul întreg cu mic cu mare, mai în coadă, ieșiră din curtea cea largă, trecură prin sat și o luară peste câmpul nisipos, drept spre Dunărea cea mare și adâncă. Stați, bă! Strigă cel mai cu socoteală dintre oameni din satul lui Păcală. Se opriră în locul toții, cu mic cu mare, cum erau. Am uitat un lucru, grei omul cel cu socoteală. Ce am uitat? Întrebară ceilalți. Prăjina, ca să căutăm fundul Dunării. Așa-i, ziseră oamenii din satul lui Păcală. Am uitat prăjina, ca să căutăm fundul Dunării. Îl aveau acum pe Păcală. Cum puteau ei să-l arunce fără să știe unde-l aruncă? Se întoarseră dar în sat, căutară cea mai lungă dintre toate prăjinile și numai apoi îl duseră pe Păcală la Dunăre. Prăjina în frunte, sacul cu păcală, piatra de moară, fruntea satului și apoi satul întreg cu micul mare, cum erau. Stați, bă! Strigă iar omul cu socoteală. Iar se opriră cu toții. Să-l legăm de piatra de moară ca să nu fugă, în vreme ce noi căutăm cu prăjina în fundul Dunării. Să-l legăm, strigară cu toții, ca să nu fugă. Îl legară dar pe păcară de piatra cea mare, apoi plecară ca să caute cu prăjina unde e mai afundă Dunărea, ca acolo să-l arunce. Pe când oamenii din satul lui Păcală umblau să caute fundul Dunării cu prăjina cea lungă, iată că vine un jelepar de vite, cel care ține socoteala de numărul vitelor din sat, care ducea o cireadă de 1000 de boi la târg și cum mergea jeleparul de-a lungul marului, dă de sacul lui Păcală și se miră cum s-ar mira tot omul când ar vedea în calea lui asemenea lucru. Dar tu, mă, întrebă jeleparul, cum ai intrat în sac și ce cauți în el? N-am intrat, răspunse Păcală, ci m-au vărât alții în el. Și de ce te-au vărât? Ca să mă arunce în Dunăre. Și de ce să te arunce? Ia că păcatele mele, răspunse Păcală, fiindcă vreau să mă facă vornic și eu nu vreau să primesc. Bă, dar prost mai ești tu, greil. Un om mai cu minte ar primi cu amândouă mâinile. Na, un om mai cu minte, mai cu minte și poate, când nu poate prostul, îi răspunde Păcală. Hai, dacă te simți destoinic, intră în sac și când vei vedea că voi să te arunce în Dunăre, spune-le că primești să le fii vornic. Și ei mă vor primi oare pe mine? Mai ales, îi răspunse Păcală, cu amândouă mâinile. Atât ai trebuit jeleparului. El dezlegă dar sacul ca să iasă Păcală, apoi se vâră el însuși în sac. Păcală răsuflă odată ușurat de tot, strânse gura sacului, o legă bine, apoi pacii fu drumul. Nici că se mai opri decât la cireada aceea de boi pe care o mână acasă la el în curtea cea largă care putea să-i încapă pe toți. Iar jeleparul din sac râdea în el când se gândea cum are să-i înșele pe proștii din satul lui Păcală, care nu știau obieții de ei, că nu mai e tot un prost ca dânsi în sac. Râdea însă mai ales când simțea că ei îl ridică pe sus ca să-l ducă să-l arunce în Dunăre la locul pe care îl găsiseră mai bine înfundat. Numai atunci când simți că îi dau vânt ca să-l arunce, abia atunci el strigă cât putu. Stați, bă! Toți se opriră cuprinși de spaimă și de mirare, fiindcă înțelegeau și ei că glasul care răsuna din sac nu era glasul lui Păcală. Lăsați-mă, grăie jeleparul, că primesc să vă fiu vornic. Auzi vorbă, strigă cel mai cu socoteală dintre oamenii din satul lui Păcală. care era chiar el vornic în sat. Își preface glasul ca să nu-l mai recunoaștem. Voiește să ne mai fie și vornic. Ba te pomenești că o să ne spună că el nu e pe cală. Apoi că nici nu sunt, răspunse Jeleparu. Când auziră vorba aceasta, oamenii se supărară, mare minune cum se supărară, fiindcă îl văzuseră ei înșiși cu ochii lor când îl vârâseră în sac și ei înșiși cu mâinile lor legaseră gura sacului. Și supărați cum erau, năvăliră cu toții asupra lui, îl ridicară cu piatră cu tot și una, două, trei, bâldâbâh, îl aruncară în Dunăre, ca nici neam din neamul lui să nu mai poată ieși la lumină. Și, Doamne, cât se simțeau de ușurați când văzură că merge drept în fundul Dunării, că nu mai iese la iveală și că apa curge mereu de la deal la vale și se îngrămădește asupra lui. Iar pe cală ședea în ciardacul casei și se uita la carul cel cu patru boi care intra în curtea lui cea largă și plină de vite frumoase. Stați, bă! Striga cel cu socoteală. Stați! Strigă încă o dată. O, stați, strigară toți oamenii din satul lui Păcală, când le văzură ochii ceea ce mintea nu putea să le înțeleagă și se opriră cu toții și rămaseră încremeniți în loc. Dar tu, mă, cum ai ajuns aici? Întrebă vornicul satului. Așa îi ziseră cu toții, cum ai ajuns tu aici? Mare lucru, răspunse Păcală. E, cum să fi ajuns, dacă nu tot cum ați ajuns și voi, venind de acolo până aici? Dar tu ești mort, mă, te-am aruncat în Dunăre. N-aș grăi pe cal. Apa Dunării e rece și te face mai sprinte de cum ai fost. Mare minune, strigară oamenii. Cu ăsta nu-i chip s-o scos la capăt. Îl arunci legat de o piatră de moară în Dunăre și se întoarce mai degrabă ca tine acasă. Dar vitele cele multe și frumoase, de unde le ai, întrebare ei? E, de unde să le am, răspunse pe cal, dacă nu de acolo, de unde mi-ați lăsat voi. Dar cine ți le-a dat? De cine să mi le dea? Le-am luat eu. Ia omul cât poate și ce nu poate lua, mai lasă și pentru alții. Atât le trebuie oamenilor din satul lui Păcală. Așa cum erau adunați la casa lui Păcală, plecară cu toții înapoi la Dunăre și nu mai este tere la sfat, ci se aruncară ca broaștere, bâldăbâc, care mai de care mai iute în valuri, ca să ia fiecare cât poate, iar nevestele lor rămasele pe țărmure, așteptându-și fiecare bărbatul cu turma de vite. Era să înțelege și popa între dânsii și fiindcă popii sunt mai lacomi ca alți oameni, el se repezi mai tare decât ceilalți și sări unde era mai afundă apa, dar potcapiul tot îi rămase pe deasupra. Preoteasa, care stătea pe țărmuri, lacomă și ea, văzând potcapiul, credea că n-are popa destulă virtute ca să se afunde și că vor lua alții toate vitele mai înainte de a fi ajuns el la fund. Mai la fund, părinte, striga, dar mai la fund, că acolo sunt cele coarneșe. Așa a intrat popa cât de afund, dar nici nu s-a mai întors nici el, cum nu s-au mai întors nici ceilalți. Așa a rămas pe cală cel mai harnic, cel mai de treabă, cel mai vrednic om din satul lui. Cine o știe mai departe, mai departe are să o spună. Ați ascultat povestea Păcală în satul lui, de Ion Slavici. A citit Ștefan Ciubotărașu, artist emerit.